الله عليه وسلم بالنهار باب دې په بیان د دې کې چې څنګه بنوافل کول نبی دې صلوات و سلام د ورځې کتاب دې په لاره کې راوځي کې دغه خپلواغه نه کولای سلور رکات بیوکل دا آغا سلور رکاتو چه دیتا آغا دزوال غوئی یا علماء لکری چه دیده که مراد تیسی یا غسولات زحاوه کپاول دو رکاتو که شراکشی ندین مراد صلات زحاوه ویسلی قبل الظهر اربعان مجبه کولو مخیر ماس فخن سلور رکات سنت و بعدها رکاتین و پس دین بید و رکات کول و قبل العصر اربعان دما دیگر نمخی بیم سلور رکات کول یفصل جدا والبرا و سبین کل رکاتین فمند طول دو رکاتنو کی بالتسلیم علی الملائکا فسلام چولک ملائک مقربین والنبین والمرسلین او پیغمبران او مرسلین ومن تبعهم من المؤمنین والمسلمین او سوکی روان شویدی بی پسید مومنان و مسلمانان ایدا سلور رکاتا نفل و پیو سلامو دلتا چی وئی چی یفصل بین کل رکاتین بی تسلیم دینا و سلام دا گرزون و مراد ننے ذکا سلام کی قموم پا پیغمبران و سلام ناشو انو پیغمبران دا مصف و وقت کی حاضر ہوئی دینا دا تشہود اغا سلام دیچے سلام علینا و علا عباد اللہ الصالحین نو پا عباد اللہ الصالحین کی انبیاء علیہم السلام مرسلین دارنگی ملائک مقربین مومنین و مسلمین طول فکر آلن دینا دا کلاوی دو اغا سلام ندے مرا نسلور رکات نفر نمازیگر نمخی پا یو سلام دی و بیهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبت و نبی اسحاق عن عاصم بن زمرا عن علی رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقال اسحاق بن ابراهيم ويرد اسحاق بن ابراهيم احسن شيء دیر خیستد روایاتنا چی روایت شیفی تطوع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارد نفلد نبی دے سلام کی دور زحابہ دا حدیث دے ورویان ابن المبارک اور روایت شید ابن مبارک رحم اللہ عنہ کانا یضعف هذا الحدیث چی غیب دا حدیث کمزور گرزولو د جهت د دینا چې پدې کې عاصم ابن زمره راوی دی او د بارک د علما اختلاف دی وانما ضعفه عندنا بشک کمزورې ګرځولې دا حدیث زمو پنیر والله عالم الله توخفت ای لانه لا یروا ذکر شاندار لا یروا روایت نکڑی شوی مشلو حاپا افضاپ مثل دید نبی علیہ السلامنا الا من حاض الوجه مگرد دی وجه ناد عاصم ابن زمرنا نبین رضی اللہ عنہونا او عاصم ابن زمرانا سقد پنیز دباد اہل حدیثو اہل الحدیث یعنی علماء دفن حدیث پنیز دے قد مضبوط تے قال علی ابن المدینی رحم اللہ قال یحیی ابن سعید القطان قال سفیان کنا نعرف فضل حدیث عاصم ابن زمرہ وای مونږ پیژنو فور والد حدیث عاصم ابن زمرا په حدیث د حارث باندې باب فی کراهیت الصلاۃ فی لحف النساء لحف جمد لحاف دا دا ساده توئی چې زنانه په جمی کې پسرای د زنانه په صادر کې مزدره کوي مکروه ہے رسو روایات کی جواز راغلے ویسل وجد آجز زنانو پا طبیعت کی دنارنو پا نسبت دمر پاکوالی نشتا او دید گندگو دا پاکون دمر ازان ساتینا نددی پا جابو و لباس کی نارنو دا پارموز مکروح کو خورستو اجازت راغلے نے وبه قال حدثنا محمد بن عبد العال قال اخبرنا خالد بن الحارث عن اشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لي فرمائي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي مزبن قولو في لحف نسائه فسادرون د زنانو کې او پجامو دا ہوئی کی دا حدیث کی وئی چه مشروعیت دے شزان بل زنانو د جامو نسادی او دا خیال او گمان دے دوا کی کی دو دا پلیتی پدی کی او دے کی احتیاط دے پدی کی او رانی ولی پا یقین سرا بعض روایاتو کی اجازتم راغلے لے لکا رستو ذکر کو امام عیسیٰ ویہا دا حدیث حسن صحیح وَقَدْرُ يَفِي ذَلِكَ رُخْصَتُنَ مِنْ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا وَيِ رِوَایَتْ کَرِ شِوِرِ پَدِيكِ فَبَارَدُ رُخْصَتْ كِدِ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَا لَاللَّهَ حَمِدُ بِبِيَانُ وَبَسَادَ رُنُو كِي مُزَمْ كَرِ د زنانو د جامو نزان ساتن سو واجب ندی ها د احتیاط خبروا او دا غی د جامو نزان ساتن دا مندوب دا عمل بل احتیاطو باب ما یجوز من المشی والعمل فی صلاة التطوعی باب دې په بیان دا وکي چې جایز دي د تلو نو د عمل کولو نه په مزد نفلو کې اے په نفلو کې بنا بر ضرورت سو قدمت لې شي او په کې داسي عمل کولې شي په وی قال حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال اخبرنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل عن برد ابن سنان عن الزهري عن عروة رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لي فرمائي جئت زرا غلي ام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت او الله حبيب فقور كي والباب عليهم مغلق دروازه برا بندوا نما دروازه او ټکول فماشا الله حبيب په مشکلاړو حتا فتح علي ماته دروازه کلاو ک سمر جيلا مخانيه او بیا خپل زي توا پشو و وصفت الباب في القبله او بيبي بيان کړو چې دروازه الله حبيب قبلي طرف لاو ته قبلي له پکې شاکول را نه یعنی قبلی طرف دا دروازہ وا او دا الله حبیب بند کړی ځکه او که دروازه بندو نه نه نوې قبلي له ستره نه جوړي دا بیبی چې دروازه او ټکوله ولا کولاو کا بیا خپل ځای لراغه خو په دې باندې محدثین یو اشکال واقع کړي جدایشی بی بی حجری دروازہ دا خو مسجد نبوی تاو او قبلی طرف لکھو نوان ہاں خبری لخیالو رسید نوید اللہ حبیب دیوار سردہ سے ولارو چی قبلی پر بدلو دا دروازہ مخیل راتلا لکن نبی علیہ السلام کم روز شریف دا فکم کشید اللہ حبیب مدفون دے ندردیری اخیر ایسا کی چودری گی نو دروازہ مسجد نبوی طرف لوا نو چی قبلیت برسی خوکو لاوی دا بیا رات لو بیا واپس رات لکن نگو کوئی نشک خبرت ہے تازی بی پوش ہوئی ووخست الباب فی القبلہ ندا ګور د الله حدیث په نفل مشکلات دے سجده کولا او کړی دا دروازه کولا او کړی قال ابو عيسى هذا حديث حسن غریب ګور تاسو چې کوم کوټه کې ناشي بیا اثر کې دې صدق وی خلاص نفل سره دیوار سره ولاړ یې دغه شان دروازه وا نو قبلی طرف لکه راشن بدر آدم کلاو که بیا بخبل زیر داشت باب ما ذکر فی قراءت سورتین فی رکعت باب دے پا بیان داغا کی چی ذکر کرشی دی د لستو د دو سورتنو نا پیو رکات کی و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا ابو داود قال امنا شعبت ون الاعمشی قال سمعت ابا وائل قال سأل رجل عبد الله ويتقوس کړو یو سړی دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نا عن هذا الحرف د قران شریف د دې لفظ بارکی غیر آسنن او یاسنن ها چدا پا حمزہ دے او کپیا سر دے قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوی کل القرآن قرأت غیر حالا طول قرآن تا لست دے بغیر دینا قال نعم ندی کسورت وی آو آورت ہوئی وید دا ټول مفصل سورتون په یو رکعت کې لولم ناظر ابن مسعود رضی الله عنه ورته قال ان قوما يقرؤونه ينصرونه نصر الدقل ويو قوم قران دا سنني ينصرونه رولی دی لرا پشاند رویشتو دا اغر دیو کجرو یعنی زرزر وی او الفاظ لسوچ نکی دی تجوید لحاظ نکی بغیر دس تعمل او دسوچ او فکر نلولی دقل وی ردیو کجورو تا ندارتی کجوری خلق محفوظ نساتی بلکی ناسی نولیه لا یجاوز تراخیهم او دا قران د دوی د مری عمر کڼ اور کته کینا انی لارف الصورا النظائر التي زبی جنم صور او نظائر ها متماثل صورتنا ها جو رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرن بینهن چی پیو سوال به کول پمند دی کی فامرنا علقمتا فسأله فامرنا علقمتا مونږ حکم کړو حضرت علقمه ابن قیس تا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تپوسو کو فقال عشرون سورة من المفصل ودایوش السورة نبود مفصلنا ده سورة قاف نوالی ده آخر ده قرآن پوری کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یقرن بین کل سورتین فی کل رکعت فی وسوال بکول پمند هر دو سورتنو کی پیو رکعت کی امام عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی فضل المشی للمسجد وما يكتب له من الاجر في خطواه بعد په بیان دا کی چې ذکر کړی شی په بار د فضیلت د تلو کې مسجد تا وما يكتب له واچ ذکر کېږي د لره د اجر نا فی خطواه په قدم د دکی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال عمنا شعبة عن الأعمشي سمع ذكوانا رحمه الله نبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله حبيب فرمائی دا توزع الرجل کلچ او دسوکی او شڑے فاحسن لزوعا نو خیستا او دسوکی دا فرائض و آداب و سنن و خیال کی ثم خرج بیعوزی لسولا فی مستالا یخرجوه راویو اینو باسی دلرا و قال لا ینحزوه نرا پورتا کئی دلرا إلا إياها مگر دا مز خاص مز د پار دے روتو او روتو کې بل سے راز نشتا لم يخطو خطوة دے قدم ناری او قدم إلا رفع الله بها درجة پورتکی اللہ دلق دی درجا وحط عنه بها خطویتن اور ای جید دن پدی گنا امام عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی الصلاة بعد المغرب فی البیت افضل باب دی پاو بیان دا کی دی کرشوی دی پا بارد اگوز کی پس دما خام نچی پکور کی غرنے سنت او نفل کو کور کی چاو کل نغردی او کو جماعت تیم جیل دی او پا اتفاق سر نوافل او سنن پا جماعت کی مکروحن دی و بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرن ابراہیم بن ابو الوزیر قال احبرنا محمد بن موسیٰ انصاد ابن اسحاق ابن کعب ابن عجران ابن جدی رضی اللہ عنہ قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم مشكر النبي عليه السلام في مسجد بني عبد الاشهل وجمعات بني عبد الاشهل کے دارام سوار وڈلوا بني عبد الاشهل فقام ناس را پورت شل خلق اللہ حبیب چنما خام مزکو یتنفلون نفلکون و نبی علیہ الصلاة والسلام مردو علیکم بهذه الصلاة فی البیوت ویتا سدا منزون فکورنو کی کوئی غردی جمعات کی پکی سر کراہت نشتا خوپکور کی غردی قال ابو ایتاہارا حدیث غریب اللہ نعرف اللہ من هذا الوجه بس فدغ سند پی جنو وصحیح مارو یان ابن عمر او سیاغ جس روایت شید ابن عمر رضی اللہ عنہ ہونا قال رے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی ریح السلام یسلی رکاتین چی مزبے قلت و رکات سنت پس دما خام نفی بیتی فکور کے وقد روی روایت شوید حضیف رضی اللہ عنہ چی نبی ریح السلام صلی المغرب دما خام مزکنے ہو نو بس پا جماعت کی نفلون اقول فما ذالا یسولی فی المسجد امیشاو چی نفلون اقول پا جماعت کی حتی صلی العشاء الاخرہ تردیج نماز خطن مزم کو ترغی پوری نفلون اقول نو پا جماعت کی بیتی نوافل و سنت ثابت تھی وقی آغا الحدیثی بدی حدیث کی دلالت تیج نبی ری سلام صلی الرکاتین مذکره د دو رکعات سنت او بعد المغرب فی المسجد پس ما خام نه په مسجد کې باب فی الاغتسال عندما یسلم الرجل باب په بیان د غسل کې کوم وخت چې اوسړي اسلام راړي یو کافر چې مسلمان شو نو غسل ورتا دا مستحب دی اے کافر ته مسلمان شو او دې جنوب نه دې ندتا غسل مستحب دی او د سې کو کو دا کافی دی او بس مزبکای بعد علماء لکه امام احمد ابن حنبل لئی وی چینا غسل پی واجب دے غسل پدبان واجب دے وبهی قال حدثنا بندار قال احبرنا عبد الرحمن بن مهدین قال احبرنا سفیان عن الاغر بن الصباح عن خلیفة ابن حسین عن قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ انہا اسلم دی اسلام روڑے فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا اللہ حبیب دیتا حکم کروئی اغتسل بمائن و صدرن وی غسل کپو بو و پا بیر و پاپان ادا پکو خٹکوا ابری باپ کی حدیث دے دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہونا نکسر علماء پدیدی چرا غسل مستحب دے اباری وجود تر اختم لانے امام عیسیٰ حالا حدیث حسن اللہ نارف اللہ من حال الوجہ او امال پدیر پنی داہل علم و یستحبون للرجل دائی مستحب گنیدی و شدید پارے دا اسلاما کلا را اسلام راڑی ایغ تسلا چیده غسل کی و یغسل تیابو جامی ویندی دام راغلی کلی اختیر سرد کافر و غنتین دارم سمکی اداب مسلنک کافر اسلام راڑو او ختنی نیشی نو ختن بین کی او غسر چی د انگریزی آل کافر اوپا طریقه وی لکه اندوان پا خپل طریقه سر پری وی ده نسوارا اخپل طریقه بایی مسلمانان ام دهی پیخی کئی نو ده بدا نخی ده کفر ده زان نتولی لده کئی باب ما ذکر من التسمیت فی دخول الخلائی باب ده پرویان داوکی چیزی کرشیدی ده بسم اللہ ویدون پا وقت در نکی دو ده بیت الخلائی بعد خبر امام ترمیزی دا سی ذکر کئی چه دا دا اول بابو سر علماء لکلی مناسب بی او مصنف رحمه اللہ دلتا ذکر کلی و بیهی قال حدثنا محمد بن حمید الرابی و قال اخبرنا حکم ابن بشیر بن سلمان قال اخبرنا خلاد الصفار عن الحكم ابن عبد الله النصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ابي فرمائني ستر ما بين اعين الجن فردا پاغ چه ده پمند سرگو ده پیریانو و عورات بنی آدم او ده عورتونو ده بنی آدمو کی کلش وردن نکی او پتاسو کی الخلا بیت الخلا تا ای اقول بسم اللہ چیده بسم اللہ نو ده پیریانو ده سرگو او ده عوراتو ده بنی آدمو پمند کی بتسمیه پرد جوری دایو پرده جوړ شي اور حدیث کې د بسم الله امر الفاظ راغلي دي بعد شوافی وی چې الرحمن الرحیم دی ور سره نسې واکه سچ راغلي بس هغه په پوره شو لکه پتش بسم الله باندې حق د تسمیه داشي قال ابو عیسی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه اسناده ليس بذاك سند مضبوط نه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دا مضمون په کراغله باب ما ذكر من سيما هذه لما من آثار السجود والطهور يوم القيامة باب دې په بیان د هغه کې چراغ دي دي او ذکر شوی دي د نخود دې امتنا من آثار السجود د وجې د نخود سجدو نا والطهور او د اودس نه فرض د قیامت د دې سجدي د وجه نواز دی امت یو قسمه نخي وی پرز د قیامت په مخ کې او دا د اثرات او وجبن وی و به قال حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال صفوان ابن عمرو قال اخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امتي يوم القيامه امت ما فرض قیامت غر تفسفين مخنوي دوجد سجدينا محجلون من الاذود لا سخفي و پڑکی دوجد او دسنا داودس دا سراتو دوجنا لا تخفیو اندامون بے پڑکی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب من آدن وجه من حدیث عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ باب ما استحب من التیمن فی التہور دادر تخیم چې مستحب دی په اودس کې د خې طرف نه شروع کول وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا بوله وسيد عن ناشس ابن ابي الشعثاء نبي مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم و ذا الله حبيب چه خقول به دخی طرف نشورو کول فی طهوره فخفل او دسکی و فی ترجلیه ذا ترجلا فسر منگزولو فی جسرت لسر بے منگزولو گر بے منگزولا و فی انتعالیه ذا انتعالا او فی زار شولو فی جکل فی زار بے شونو خیخ فکی بے رب فی زار شونو خیب پینسا اولشون خیل اصنون اولشون ابو الشعصا اسم سلیم ابن اسود المحاربی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح باب ذکر قدر ما یجو من الماء فی الوضوء باب نے پو بیان دے ذکر داندازی دا کی چکافی کی دوبونا پاو دست کے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا هَنَّادُ قَالَ اَحْبَرَنَا وَكِيُنًا شَرِيكٍ عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنهما عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان مما كافي کی پاو دس کی دوار لدو بونا امام عيسى هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث شريك على هذا اللفظ بدي لفظ باني او روایت کړی دی امام شوبه دا عبد الله ابن جبر بن او دا انس بن مالک رضی الله عنه چې نبی رسول الله خانه توزو بالمکوکی پیو مکو کو بو باندې او دس کو مکو کوئی د تنور په وزن ده دیګو یو سوا او برادی او سو کوئی نه یو مت پک را دی و یغتسل بخمسه مکاکیا او غسل به کولو په پینو مکاکیو باندې باب ما ذکر فی نزح بول الغلام الربیع باب دے پا بیان ددی کی چی دماشوم حالکا و دماشومی جنی پا وڑو بولو کی سفرک دے دا در دمخ کی تیر شویم دے دا باب دے آغا چیزی کرشیری پا بارد شندلو دا بولو دا لکا ردوی چی آغا پاید موس کی و بیهی قال حدثنا بندارم کالا برنا معاذ ابن حشام کالا حدثنی ابی انقطادا انا بی حرب ابن ابی الاسود نبی نری ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی بول الغلام الربیع دا اللہ حبیث فرمائی دی فبارد وڑو بولو دالت کی جنمور پیس کی اولا خراب نشکولے یونزوہ بولو الغلام او ببور شندلشی پدی وڑو بولو دالت ویوغسلو بولو الجاریا او دا معشومی جنی دا وڑو بولو دا وجن بجامو انزلشی اختلاف دا علمو دا لپکی تیرو قال قتادت وهذا ما لم يطعما دالج دي دوارو لا توامني خوڑنے فیدا توعما غسلا جميعا قلج دوارو توامو خرينو بیابد دوارو دوارو بولونا جامی منزلشی امام عیسیٰ هذا حدیث حسن رب عائشہ مدستوائی هذا الحدیث انقطا دا اغدا مرفوع ذکر کرے ووقفه سید ابن ابو عروبا انقطا دا ولم يرفعه د مرفوع کړه نه له موقوف ذکر کړه نه باب ما ذکر فی الرخصۃ للجنب فی الاکل والنوم اذا توزع باب نے په بیان دا کی چې ذکر کړی شی دی په اجازه او رخصت کې جنب لرا په خورا کو خوب کې چې کلا او د سکی وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن طائل خراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اج نبي عليه السلام رخص للجنب رخصت ورکړه د جنوب ته دارا د کله چې را دلري یا کله چې فراکو کی او یشرب یا اسکاکو کی او یا نام یو دشین یا توزا اوزو او اوی شولات چه دیدی او دسو کی او دس دموس پشان جمهور علماء وی چه دا او دس قول و مستحب دی او واجب نلی کچا او دسو کنو خوحب رداو کبیلا او دس خراک اسکاکو کو دشو نو دیکن سو گناہ نشتا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی فضل الصلاۃ باب دې په بیان دا کی چې ذکر شي دې په بار د فضیلت د مان کی او به قرات سنا کل ابن ابي زياد کلام برنا عبد الله ابن موسی کلام برنا غالب ابو بشر ان ايوب ابن عائد الطاهي ان قيس ابن مسلم ان طارق ابن شهاب ان قاب ابن عجره رضي الله عنه قال یہ فرمائی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعیدو کباللہ عقاب ابن عجران فنائی غوانم تارڑ پاللہ عقاب ابن عجران من عمرائن تا مشران نیکونون من بعدی چمان فسمی فمن غشیا بوابهم سوک چراغ ادلی دروازو توردن نشو فصدقهم او تصدیقیو قددی غلط و مشرانو فی کذبهم پدرو قددوی کی اغی درو غوی او دین تصدیقو کو و اعانهم علا ظلمهم او مددیو کوئی سر پو ظلم ناغوی اغی ظلم کئی دیور تفتوی ورکئی فلیس منی و لست منهو ناغ زمان نده از داغ ننیم ولا یرد علی الحوز دی بما تا حوز کوسر تن رازی ومن غشا ومن غشیا بوابهم چاچی والدنشو دروازو دزویتا او لم یغشا یا وردن نشو ولم یصدقهم او تصدیق یو نو کو د دوی په دروغ د دوی کې ولم یعنهم د دوی مزت یو نو کو په ظلم د دوی کې فهو الذی وعد منو نو زدا غنه ماو فهو هغه منی زمانه دی او زدا غنه مو سیرد علی الحوض زرد جما ته بحوض د کوثر تراشی اے کعب ابن عجرا صلاة برحان مزدلل لے حجت او دلل لے چراسوک مسکین دا کون کے مومن دے کنی پری یخ ساڑا و گرمائی کی دسکول وصومو جنت حسینت او روجا یو ڈال دے حسینا جنت مضبوط او د گناهونو نه منی کول کوي وصدقت تطفي الخطيئات خير خيرات ختموي گنا کما يطفي الماء والنار لك څنګه چې مړکاي وګور لرا يا كعب نوجرا انه لا يربو لحم شاندار لا يربو نرا پورت کی نزیاتی لحمن غحا نبت من شغتن چدا غحرا ٹکی دلی دحرامنا اللہ کانت النار اولا بیهی مگر اورد جہنم بڑیر لائی کی پدیبان دا بپور شوزی امام ابو عیسیٰ امام ترمیدی وی آلا حدیث ان حسن ان غریب ان لا نارکو اللہ من هذا الوجه فسالت محمدا من هذا الحديث امام ترمذی په خپل دغه محدث ته وګوره دی با وجود د استاد نبوی تپو شو محمد ابن اسماعیل بخاری رحم الله نا فلم يعرف اون دا حدیث نو پیژن دی الله من حدیث او عبد الله ابن موسی دا حدیث دو عبد الله ابن موسی نا واستغربه جدا او ډیر ناشنا وګڼلو وقال محمد قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن موسى عن غالب بهذا باب منه وفي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي قال اخبرنا زيد بن الخباب قال اخبرنا معاويه بن صالح قال حدثني سليم بن عامر قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وما اريد لدى الله رسول صلى الله عليه وسلم نخط بيبي وها في حجة الوداع وحجة الوداع كي خطبوي فقال ویلی اتقوا الله ربكم یریگی دا اللہ نشرف ساسو دے وصلو خمسکم فی الزمن جنکوی وصومو شهرکم او روجین سیدمی آشد رمضان ساسو واتو زکاة موالکم او ورکی زکاة نمعلوم ساسو واتویعو دا امرکم او تابداریو کئی دخاون دا مدمشری ساسو دا میرانو اولو العمر داغی تابداری اوکئی دولو العمر تابداری اوکئی تدخلو الجنت تدخلو جنت ربکم وردن نبشی جنت درب ساسو تا او دا امرکم نمراد سدے و یاد صحاب دی یاد خلفاء اربع دی یاد دینتور صحاب مراد دی یاد علماء فقہا مراد دی قال قلت لابي ماما مذكر سمعتا ده سمرا وقت ناوري دلي دتا دا حديث قال سمعتو دا بيوري دلوانا ابن ثلاثين سنا اوزد دير شکالو ما امام ويساوي هذا حديث حسن صحيح وياخر ابواب الصلاة داد صلاة اخيرت السلام علیکم رب العالمین نے شاہ ترتا زو شاہ محترم زمون دکان پتہ مہرا وئی توحید سنت 61 سنسیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333916345 دکان دا موبائل نمبر 0312916345